što sam tako mlad i zato što ne mogu s tobom drugačije i zato što nemamo kamo, što nemamo i zato što nemamo love za skupe provode. Mi plešemo cijeli dan i noć, mi plešemo la la la la cijeli dan i noć. Provode. Mi plešemo.